και μαύρης. Είσαι μέσα σε όλα. Ακριβώς. Έδινε τα τραγούδια του σε μαύρους. Στη Dionne Warwick, που είναι από τις ωραιότερες φωνές. Και άλλους πάρα πολλούς μαύρους. Ναι, ναι, ναι, σαφώς, ναι, ναι. Σαφώς. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία λευκή διάδα, δηλαδή στιχουργό και συνθέτη, που τα τραγούδια του τα είπαν σπουδαίοι μαύροι καλλιτέχνες. Σε ένα από αυτά, που για μένα είναι από τα κορυφαία τραγούδια όλων των εποχών, το χρησιμοποίησες, δίμησέ μας. Έκανα διασκευή. Πες το. Κάναμε διασκευή στην επίθεση του Γιγαντίου Μουσακά που το τραγουδάει ο Γιάννης Αγγελάκης, το Walk On By. Αυτό που ακούμε τώρα στην εκτέλεση την πρώτη με την Dionne Warwick. Την original, ναι. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by. Just let me grieve in private, 'cause each time I see you, I'll break down and cry. Walk on by. Stop. Walk on by. Stop. Walk on by. Broken and blue, walk on by, walk on by. Foolish pride, that's all that I have left. So let me hide the tears and the sadness you gave me when you said goodbye. Η ώρα είναι 4:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Έλσα Ψαρίδη. Κλειστό αυτή την ώρα το κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Παναθήνεα 2014. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου και Αμαλίας. Οι ρυθμίσεις θα βρίσκονται σε ισχύ έως τις 8 το βράδυ. Τρεις όρους για συνενετικό διαζύγιο μεταξύ Ελλάδας και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα θέσει η Κριστίν Λαγκάρντ στην απόψινή συνάντηση με τον Γκίκα Χαρδούβαλη στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, θα δώσει την συγκατάθεσή της αρκεί η Ελλάδα να ολοκληρώσει χωρίς εκτόσεις την τρέχουσα αξιολόγηση, να υπάρχει ένα πρόγραμμα προληπτικής στήριξης από τους πιστωτές και εγγύηση των Ευρωπαίων για την βιωσιμότητα του χρέους. Νέες διαβεβαιώσεις ότι οι επικουρικές συντάξεις δεν θα μειωθούν αλλά θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με ελάχιστες προσαρμογές, έδωσε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης μιλώντας στο Μέγκα. Ακόμα ένα εντυπωσιακό έβριμα από την Αμφίπολη ήρθε στο φως καθώς αποκαλύφθηκε το μεγαλύτερο τμήμα του ψηφιδωτού δαπέδου, το οποίο καλύπτει όλη την επιφάνεια του δεύτερου χώρου του αρχαίου τάφου. Πλήρη προστατευτική στολή φορούσε ο νοσηλευτής που προσβλήθηκε από τον ιό έμπολα στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ φρόντιζε τον Λιβεριανό ασθενή, ο οποίος πέθανε την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσαν σήμερα Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ο Λιούις Χάμιλτον, Βρετανός πιλότος της Mercedes, είναι ο νικητής στο Grand Prix του Σότσι της Φόρμουλα 1. Και ο καιρός, υποχώρηση των βοριάδων και καλός καιρός σε όλη τη χώρα, καλός ο καιρός και στην Αττική, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ειδήσεις από τον Βήμα 99,5 στις 5. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πάει λάλισσα, όλοι με κάνουν follow. Να κι άλλος, εγώ δεν είμαι application, είμαι το πουλί για όλες τις δουλειές. Εφαρμογή για κινητό δεν ήθελες να γίνεις πουλάκι μου? Και λάιδα τώρα. Δηλαδή, εγώ πολλή μέρα κόψω με σκιάζομαι να ανεβοκατεβάζω post, να κάνω like, share και tag, σε ποιο να το κοινοποιήσω? Ρε, δεν κάνετε κανένα update να συνέλθετε? Εγώ ψάχνω ταυτόχρονα ένα διάρρηστη πανόρμου, tickets του κόρφου, συνταγές guacamole και τον πρώτο σκόρερ του Copa Libertadores το 1983. Μηχανή του search, εγώ κατά τη. Με τόσο ίντερνετ στο κινητό αλλά και στο τάμπλετ σου θα αναστενάξουν τα application. Με τα προγράμματα συμβολέου COSMOTE Plus παίρνεις δώρο 2 GB και μια δεύτερη κάρτα SIM για να μοιράζεσαι το ίντερνετ και από το κινητό σου αλλά και από το τάμπλετ σου. COSMOTE. Ο κόσμος μας εσύ. Τα 2 GB ισχύουν για 3 μήνες. Όχι, έτσι δεν πουλάει. Θέλει πόνο. Πιο δαλγά, καταλαβαίνει. Για πιάσε ένα λα. Μια νύχτα μου πες περνούσες ωραία. Όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη το jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 3.500.000 ευρώ. Λαϊκό Λαχείο από τα Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΟΠΑΠ. Συμμετοχή για άτομα μόνο άνω των 18 ετών. Είδες αν το πιάσεις το λα. Οικό. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας. Η κλασική ελληνική ιστορία αγάπης μεταμουσικής. Ρένι Πιτακή, Μαρία Πρωτόπαπα, Χρήστος Τέργιογλου για πρώτη φορά στο Παλάς. Μαζί τους Ευγενία Δημητροπούλου, Βασίλης Μπισμπίκης, Πάνος Βλάχος, 14 ακόμα ηθοποιοί και ζωντανή ορχήστρα. Τραγουδάει ο Γιώργος Μαργαρίτης. Σκηνοθεσία Πέτρος Ζούλιας. Ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας. Στο Παλάς. Για λίγες παραστάσεις. Κρατήσεις αγορά εισιτηρίων 211-1365 και ticket365.gr. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Ο σκηνοθέτης Πάνος Κούτρας εδώ δίπλα μου διαλέγει τη μουσική που ακούμε στο δεύτερο μέρος και προς το τέλος της πρώτης ώρας. Βήμα FM. Μαύρη μουσική αφού ακούσαμε την Dion Warwick. Και αυτή ήταν ένα μέρος αυτόν που άκουσες, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, πολύ, πολύ. Και την ακούω ακόμα. Ναι. Τη θεωρώ πολύ μεγάλη τραγουδίστρια. Πολύ μεγάλη. Όχι μόνο την Dion Warwick, λέω γενικά τη μαύρη τη μουσική. Τη μαύρη μουσική πολύ. Την αγαπώ πολύ. Είναι κάτι που ακούω συνέχεια και μην ξεχνάμε ότι όλα ξεκινήσανε και από εκεί. Μου ζήτησες να παίξουμε Marvin Gaye. Έχεις ακούσει αυτό το άλμπουμ, άκουσες και άλλα τραγούδια του?

όπως το θέλω εγώ είναι επιστημονικής φαντασίας σενάριο. Είναι. Θα το έκανα. Είναι επιστημονικής φαντασίας. Αλλά είναι επιστημονικής φαντασίας σενάριο. Ναι. Λοιπόν, ένα άλλο από τα αγαπημένα σου είναι αυτό εδώ που είναι η Cure. Α, Cure, ναι, είχα και τα ίδια μαλλιά. Τότε ήσουν έτσι, Ναι, πολύ. Αυτός είναι ακόμα έτσι, ο Robert Smith. Έτσι, εγώ έτσι είναι ακόμα. Δεν είμαι πια, δυστυχώς. Ή ευτυχώς, δεν ξέρω. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή «Τα φώτα της πόλης» που ακολουθεί είναι μία προσφορά της Volvo Car Ελλάς. Τα φώτα της πόλης με τον Γιώργο Αρχιμανδρίτη. Σήμερα ο αρχιτέκτονας Αλέξανδρος Τομπάζης μας μιλά για τη σχέση περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικής. Νομίζω ότι το ένα χωρίς το άλλο είναι λειψό. Δεν είναι ολοκληρωμένη δημιουργία. Δεν λέω ότι άρχισε έτσι, αλλά νομίζω σιγά σιγά με το χρόνο είδα ότι το να κάνεις ζωγραφική φερρυπίν χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το περιβάλλον πιθανόν να μην πειράζει τόσο πολύ. Αλλά το να κάνεις αρχιτεκτονική χωρίς να σε ενδιαφέρει το περιβάλλον νομίζω ότι είναι μισό. Και όσο περνάει ο καιρός και όλο και περισσότερο και εντονότερα, δεν μπορεί να είναι κάτι το βιώσιμο ή κάτι με αξία. Νομίζω ότι του χρωστάμε πάρα πολλά και κάτι λίγο πρέπει να το επιστρέψουμε. Επειδή υπάρχει αυτή η τεράστια πληθυσμιακή εξάπλωση στον κόσμο, άμα καταστραφεί το περιβάλλον, πολύ δύσκολα ξαναφτιάχνεται. Πάρα πολλοί από εμάς νομίζουν ότι το περιβάλλον είναι έννοια και ενδιαφέρον για τους λίγους ή για τους ειδικούς. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να είναι κάτι το οποίο να είναι μέσα στη ζωή όλων μας, ας πούμε, και αναμφίβολα του αρχιτέκτονα. Μακάρι να ήταν και περισσότερο αυτή η σχέση, πιο έντονη και πιο άμεση. Πολλές φορές, ζώντας κανείς στην πόλη, ζώντας κανείς με τα προβλήματά του, με τα καθημερινά προβλήματα της δουλειάς του, ίσως να το αγνοεί κανείς. Νομίζω ότι είναι τραγικό και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μόνο τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να ξαναγίνεται κάπως έντονο και σημαντικό. Για πολλά χρόνια σίγουρα ήταν κάτι τελείως δευτερεύον. Είχα την τύχη η γυναίκα μου να έχει πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για τον κήπο και το περιβάλλον. και πρέπει να πω ότι της χρωστάω πάρα πολλά και ότι τα πράγματα σε έναν κήπο δεν είναι μόνο το ανόμορφο ή δεν ξέρω, είναι πολύ βαθύτερο και μου έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα τα 50 και χρόνια που είμαστε παντρεμένοι. Η απασχόλησή της με τον κήπο και με τα προβλήματα της φύσης και αυτά είναι τόσο έντονη που κι εγώ και να μην με ενδιαφέρε και να μην σκεπτόμουν ποτέ αυτή την πτυχή δεν θα μπορούσα να υπάρξω. Νομίζω ότι είναι μεγάλη η ικανοποίηση που παίρνει κανείς από το περιβάλλον. Το να είσαι στο περιβάλλον και να βλέπεις την ομορφιά του, τα μαθήματα που παίρνεις από το περιβάλλον είναι από τις μεγαλύτερες ικανοποίησεις που μπορείς να έχεις στη δουλειά σου, στη ζωή σου και στην καθημερινότητά σου. Είναι πολύ πολύ μεγάλη πρόοδος το ότι τα τελευταία χρόνια αυτό έχει γίνει πιο έντονο ακόμη και στους νέους, ακόμη και σε αυτούς που σκοτίστηκαν στο τέλος για το περιβάλλον. Δηλαδή σίγουρα θυμάμαι στα νεανικά μου χρόνια ότι το ενδιαφέρον ή η αγάπη ή το μάθημα του περιβάλλοντος ήταν πολύ πιο χαλαρό από ό,τι είναι σήμερα. Νομίζω ότι το τι μπορεί να σου δώσει πίσω το περιβάλλον, αν λίγο σκύψεις και το αγαπήσεις, είναι αφάνταστο. Δηλαδή το να ζήσεις χωρίς περιβάλλον, χωρίς να σε νοιάζει το περιβάλλον, σήμερα πια μου φαίνεται αδύνατο. Δηλαδή είναι κάτι που θέλει λίγο άσκηση, θέλει να μάθεις δηλαδή και πάνω απ' όλα να τα αγαπήσεις. Και νομίζω τότε θα σε αγαπήσει και εκείνο και θα σου δώσει πολλαπλά πίσω αυτά που δίνεις και εσύ. Ήταν «Τα φώτα της πόλης» με τον Γιώργο Αρχιμανδρίτη και τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Τομπάζη. Επιμέλεια ήχου Δημήτρης Κρυμιώτης. Ευχαριστούμε θερμά την Volvo Car Ελλάς για την ευγενική της χορηγία.